txartagako izari ratia. Gaur, ostirala apirilako gaita bi, bigarren bekoek itxarungo dizuegu. Ana eta Robertok ingeleseko tartetxoa sarduratuko dira. Manuk, eguraldiaren berri emango digu. Esperantzak, urte betetxeren berri emango digu. Iraidek eta Branek, asmakizunak esango digute. Junzi, Kevin eta Isaro gauko albiste edo abisua eskaingo digute. Hau aurkera Junzik gure gauko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni Peio zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, azteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Un morning, Ana eta Roberto. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. What the day today? Today is Friday, the 22nd April 2016. What the weather like today? Today is rainy and warm. Alright. What for lunch? For a starter, pumpkin cream. For main course, chicken with chips. For dessert, fruit. Do you like fruit? Yes, I do. Do you like fruit? My favorite fruit is the watermelon. What for favorite fruit? My favorite fruit is the watermelon. Okay, let's continue with the radio program. Bye, see you soon. Jakin dezagu gaurko eguraldiaren berri. Esperanza, esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur. Gaur 16 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroa. Egun nahiko fresko dugu gaur. Hori dela eta ez astu berokia patiora eraman behar dugunik. Urtebetetxeak. Manu, esango diguzu gauk urtebetetxeak? Ez gaur ez du inork urterik betetxen, baina aukera aprobetsatu dut aste honetan urteak betetxen dituztenei zoriontzeko. Erik Medina alkalde di lehenengo maia 7 urte bete dituelako. June Bautista Linero garren mailakoari 9 urte bete dituelako. Naia Bautista Liner hori 3. mailakoari 9 urte bete dituelako. Urte askotarako denoi. Zorionak zuri, zer moduz, urte bete gehiago duzu arantza. Zorionak zuri, zer moduz, urte bete gehiago duzu arantxa. Zorion bero bat, zuri eta zer bera. porrot, arantxa. Oli, oli, arantxa, plantxa. Orain asmakizunen tartea dugu. Abran, izane, esango diguzu ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den, azteko asmakizunen eta erretzaiko galderen emaitzak esango dizuet. Lehenengo asmakizuna, lilea. Bigarren asmakizuna, ostadarra. Lehenengo galdera, 15 gradu. Bigarren galdera, omiki buruz edo, biuki buruz. Hirugarren galdera, hasier. Laugarren galdera, batek ere ez. Irabazleak hauzek izan dira. Lehenengo zikloa irabazlea, bigarren zikloa irabazlea, hirugarren zikloa irabazlea. Zorionak orain. Zikloa irabazlea Urko Martin, bigarrena. Bigarren zikloa irabazlea Zaira Martin, laugarrena. Hirugarren zikloa irabazlea Maitane Ruiz, bigarren B. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda da. Ona hemen, lehen armakizuna, bipitaki, papataki, zerote den nordaki, erregina baten menpe, deramat bizi osoa, lorretatik lotzen dut, edari gozoa gozoa, berriro repikatu dut, adi egon, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, erregina baten menpe, deramat bizi osoa, loretatik lotzen dut, edari gozoa gozoa. Hemen, bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote denar daki, mendi artean, oiu egin dut, ingartzu bainera, eta berak eman dit, erantzun berdera. Bigarren, berriro zango dut, adiegon, pipitaki, papataki, zerote denar daki, mendi artean, oiu egin dut, indartzu gainera eta berak eman dit, erantzu erdera. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontxira bota, ea asmatzen duzu, Pues alia! Ezberdinei buruzkoa gure albiste txikirako tartea dugu. Ezaro, Junzi eta Kevin. badakizue liburu egun ospatzea? Zergaitik apirilaren 23a aukeratu zen? Zenbait arrazoi daude horretarako. Alde batetik, egun horretan bi idazle famatu hil ziren. Shakespeare eta Cervantes, biak kantza denez egun berean eta urte berean hil ziren. 1616an alegi baina ez da guztiz egia. Sasoi hartan Inglaterra eta Espainiako egutegiak desberdinak ziren. Bi egutegiak ez datoz guztiz bat, beraz Shakespeare Cervantes baino egun bat lehenago hil zen. Bestalde Espainian 1910an urtetik liburuaren eguna apirilaren 23an ospatzen zen. Hasiera batean Bartzelona inguruan errotu zen liburu egunaren ospakizuna. Ohitura Katalunia osotik zabaldu zen. Ohikoa bihurtu zelkar maite zuten pertsonek La Rosa eta liburua elkar trukatzea, horregaitik maiz La Rosa erabiltzen da liburuaren egunaren simbolo gisa. Baina zergatik ospatu liburuaren eguna? Liburu eguna egun berezia da, pertsona askorentzat literatura ez galtzeko ospakizun bat da. Baina honek ez du esan nahi egun bakar honetan izan behar dugunik kontaktua liburuarekin. Pedagogoek diote irakurketaz gozatzen ikasi egiten dela. Irakurtzen gurasoek irakatsi behar diote seme alabei. Beti ere aurraren izaera motivazioak, zaletasunak eta interesak kontuan izan da. Orain aholku batzuk emango ditugu irakurketaz disfrutatzeko. Ez behartu irakurtzera. Irakurketak konstantzia behar du, baina inoiz ez da irakurtzera behartu behar. Liburuak eskuda jarri. Liburuek eskuda egon behar dute. Aurrak jaiotzen direnetik bere liburutegia izatea bultzatu behar da. Liburu dendak bisitatu, azokak eta erakusketa denbora pasa atsegin bihur daitezke eta aurrak literaturara hurbiltzen lagundu eguneroko irakurketa ohitura bihurtuko da denborarekin. Zalantzak argitu. Ulertzen ez diren terminoak hiztegian bilatu behar dira. Hiztegia aberasteko ohitura hartzen da horrela. Bakide izan udal liburutegiek sartzeko aukera erasa eta dirurik gastatu gabe liburuak eskuratzeko aukera eskaintzen dute. Gainera liburuak nola aukeratu ikasteko balio dute eta irakurle txikiak? Erantzun kizuna barne ratzen azten dira maileguak hartutako liburua zaindu eta ikuli egin behar baita dugu. Gogoratu esan zue liburuaren eguna egunero ospatzen dela. Gabe Maritxuren txokoan aukituko duzue. Noiz ospatzen da liburu eguna? Bukatzeko gau itzaioren iguru galdeak esango dizkigu esango dizkigu hau aukera da. Lehenengo galdera, noiz ospatzen da liburu eguna? Bigaren galdera, zer erabiltzen da liburu egun simbolo gisa? Hirugarren galdera, zenbat ume urte betetzea izan da aste honetan? Laugarren galdera, zer izan da urrezko esaldia? Lehenengo galdera, noiz ospatzen da liburu eguna? Bigarre galdera, zein erabiltzen da liburu eguna simbolo gisa? Hirugarren galdera, zenbat ume urte izan da aste honetan? Laugarren galdera, zein izan da urrezko esaldia? Hemen amatzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule lagunak, gaurko bureak egin du ondo pasatuko zenuten lakoa. Agur!